she rich? Was she rich? Just calculate. Just calculate. खूबसूरती नू चार चन लौंदे तेरा निम्मा निम्मा बुलियां च हसना किन्नी सोनी लगे साडे दिल कोलों पुछ मुहों बोल के नी आउंदा सानू दसना तेरी खूबसूरती नू चार चन लौंदे तेरा निम्मा निम्मा बुलियां च हसना किन्नी सोनी लगे साडे दिल कोलों पुछ मुहों बोल के नी आउंदा सानू दसना दिल दी दीवार ते तस्वीर तेरी लालिया सच जानी तेरे पीछे नींद भी गवालिया दिल दी दीवार ते तस्वीर तेरी लालिया सच जानी तेरे पीछे नींद भी गवालिया एक बारी बस हुन रौनकां तू ला दे देखी सांभ सांभ असी तेनू रखना तेरी खूबसूरती नू चार चन लौंदे तेरा निम्मा निम्मा बुलियां च हसना किन्नी सोनी लगे साडे दिल कोलों पुछ मुहों बोल के नी आउंदा सानू दसना तेरे पिंड दिया हुन गलियां च लंघदा जद तू देखे तेनू देख किन्ना संगदा तेरे पिंड दिया हुन गलियां च लंघदा जद तू देखे तेनू देख किन्ना संगदा करे परवाना हुन दुनिया दियो कहंदा अपनी बना के तेनू अटना तेरी खूबसूरती नू चार चन लौंदे तेरा निम्मा निम्मा बुलियां च हसना किन्नी सोनी लगे साडे दिल कोलों पुछ मुहों बोल के नी आउंदा सानू दसना कस ने दिल नू इक गल समझा लिया किस्मत विच लक बदले जे वालिया जस ने दिल नू इक गल समझा लिया किस्मत विच लक बदले जे वालिया रब कोल मंगे बस तेरा ही प्यार दुश्मन चाहे बने सारी दुनिया तेरी खूबसूरती नू चार चन लौंदे तेरा निम्मा निम्मा बुलियां च हसना किन्नी सोनी लगे साडे दिल कोलों पुछ मुहों बोल के नी आउंदा सानू दसना तेरी खूबसूरती नू चार चन लौंदे तेरा निम्मा निम्मा बुलियां च हसना किन्नी सोनी लगे साडे दिल कोलों पुछ मुहों बोल के नी आउंदा सानू दसना